د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لشم لورا بلا دی واخلم د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لشم لورا بلا دی واخلم ګور مال یار حسین دارا ځواني د دنګ د چنارا ګور مال یار حسین دارا ځواني د دنګ د چنارا د دین پاس باند دین اسکر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم د هر دزړه غمایې خوراکې بانو ته اغزایې خوراکې بانو ته اغزایې لکه ګلاب لکه نختر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لشم لورا بلا دی واخلم در سره مل دی ملایکی درنا پډار دی الوت کی در سره مل دی ملایکی درنا پډار دی الوت کی باندیرا و دنګ سحر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم خاتی زو پڑکی گزارا درن قربان د فتح المارا خاتی زو پڑکی گزارا درن قربان د فتح المارا وڑانگی دی تاو دل ٹٹرا غاٹو لزڑ ورا بلا دی واخلم راوڑلی موت دی دنونا عشق لاہو دکڑل گلونا راوڑلی موت دی دنونا عشق لاہو دکڑل گلونا دنو منی دجوند اخترا غاٹو لزڑ ورا بلا دی واخلم د نو منی د ژوند اختر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم د نور فاتح شم لورا غاټو لزړ ورا بلا دی واخلم نړۍ دکړ لاسې زبر غاټو لزړ ورا بلا دی